autopartikularrak debekatuta egon beharko luke. Egun honen zuleok. Gaur, bere burua abertzale, komunista eta ekologistatza duen idazle bat ekarri dugu gurera, eta berekin gai kezkagarri bati buruz mintzatuko gara. Izan ere, kontu honek drogak baino jende gehiago hiltzen omen ditu, eta gainera klima aldaketaren eragile handienetakoa omen da. Bueno, omen, ez ditzagun begiak itzi. Hala da. Justo de la Cueva, egunon. Bai, egunon, bai. Justo de la Cueva, soziologo madrildarra dugu. Iruñean bizi da eta liburu bat idatzi berri du autoen aurka. Esos asesinos que impunemente matan cada día a miles de personas los automóviles izenekoa. Bertan, salaketa handiak egiten ditu arestian aipatu ditugunak besteak beste. Eta beraz, irtenbide bakarra ikusten du. Autopartikularra debekatzea. Hala da, bai. Justo, zuk gida baimenik ez duzu, ez da kotxerik ere. Bizi aldaiteke autorik gabe gaur egungo gizartean? Biztan da baietz. Horretarako dugu garraio publikoa. Madrilen esate baterako, azkarrago iristen da behar den tokira garraio publikoa erabiliaz, autopartikularrean baino. Autopartikularra asko ere motelagoa da. Batez ere aparkatzen galtzen den denbora kontuan hartuta. Hiri handietan behintzat, hau da, 300.000 biztanletik gorako hirietan, nire ustez, ez du merezi autoan ibiltzea. Beraz, auto guztiak desagertzen aldekoa zara? Guztiak ez, partikularra. Taksiak berriz, beharrezkoak iruditzen zaizkit, gaina bestalde, ni soziologoa naizen aldetik, esan dezaket, nire lanean oso baliagarria izan zaidala. Taksizalea, inguru arrotzetan sartzeko erabili izan du beti, eta gehienetan bere familia edo lagunen jatetzera eraman izan nau. Giro samurrean eta bertako jendearekin afalduz. Nire lanerako zoragarria, Taksia maite duzu beraz. Hala ere, jende guztiak esaten du taksia izugarri garestia dela. Zure ustez zer da garestiagoa, autoa erostea ala taksian ibiltzea? Autoa erostea, zalantzarik gabe. Amortizazioari erreperatu, besterik ez du egin behar. Demagun, 5 urtetan ordaintzen dugula. Kotxeak, 1.500.000 peseta balio badu, urtean 300.000 peseta dira. Gehi, aseguroak, gasolina, konponketak, izunak. Gero, besterik, kotxe ekoizleek publizitatean gastatzen dutena dugu. Aurten, saldu duten auto bakoitzeko, 70.000 peseta erabili dituzte publizitatean. Eta diru hori, erosleak berak ordaintzen du erostean. Argi dago, beraz, kotxe partikularra ez erabiltzeko edo debekatzeko irizpidetako bat ekonomikoa litzatekeela. Lehen ere aipatu duzu leku batetik bestera joateko kotxe hartuta denbora gehiago ematen dugula. Balda horren inguruko ikerketarik, alegia, kilometroko puru jakin bat egiteko kotxean zenbat ordu ematen ditugun asaltzen duena. Bai, bai, bada. Estatu batuetan egineko ikerketa badago. Bai? Zeinean, argi eta garbi asaltzen den jankiek 10.000 kilometro egin ahal izateko guztira 1.500 ordu galtzen dituztela. Beraz, 10.000 kilometro egin ahal izateko 1.500 ordu behar badituzte, orduko 6 kilometro dira gutxi gora bera. Eta nik uste dut ikerketa honen emaitzak Madril, Bilbo zein Donostiako egoerarekin pareka ditzakegula. Bai, bai, bizten da. Kontuan hartzeko faktoria da beraz, autoan galtzen dugun denborarena. Lehen ere kotxe partikularrak eragindako heriotza tasari buruzkoa aipamen batzuk egin dituzu. Adibiden bat jarraltzen ezake? Bueno, autoak heroinak edo kokainak baino jende gehiago hiltzen du. Ala, jaina. Alemanian adibidez, 1982an autoak heroinak halako 5 hiltzituen. Eta urrunago joan gabe, Espainiako estatuan ere, 9.000 lagun hil eta 15.000 elbarritzen ditu urtean. Ua, kopuru zirraragarriak benetan. Bai, bai. Eta gazteen artean, are zirraragarriagoak, ez da? Izan ere, autoa omen da heriotza gehien sortzen duena. Bai, hala, behira. Espainiako estatuan, 34 urtetik beherako gizaseme gehien hiltzen duena autoa da. Eta emakumeen artean, 34 urtetik beherakoak. Eta zure ustez zein da honen zergatia? ba, gazteen zaletasun hori sasimito bihurtu da. Autoak urruti eta azkar eramango gaituela, zazpi legoitako botak bezala edo. Baina hau gezurutxa da. Akaso auto gutxi zeudenean, ba, azkarrago iritz gintezke, baina orain berri kotxe gehiegi daude, eta ez dago guztientzako tokirik. Eta egia lamitoa da autoa duenak errazago ligatzen duela. Beno, azkeneko puntua ez da erabateko mitoa, eh? Errealitatea ere bada. Etxe propiorik ez duten gazteek kotxera joaten dira larrutara. Beraz, bueno, neurri batean egia da. Ez? Eta hobea da izatea, ez da? Nik behintzat enuke oso gustokoa izango garraio publikoa horretarako erabiliko balute. Bai, bai, bai. Beno, mitoak aipatu ditugunez, beste galdera bat egingo dizut, gai honekin lotuta dagoena, alegia. Beste mito bat alda autoak sekulako dirutza ematen duela. Neurri handi batean, gezur hutsa da. Izan ere, gizarteari sortzen dion gastuaren 160%, 180% besterik ez du kitatzen. Autoak dirua ematen die autogileei, gasolina saltzaileei, mekanikariei, komunikabideei, zu bezalako kasitariei. Ja, eta baita zuri ere, ezta? Bueno. Bere kontura liburu bat idatzi eta saldu duzu, ezta? Bueno, bai, bai. Diru asko jartzen da dantzan, jakina. Bai. Botere handia du. Baina, hala ere, autojabek erabiltzen dituzte, haiek soilik ordaindu ez dituzten azpiegiturak, alegia, ba, denon artean ordaintzen ditugunak. Adibidez, ba, autopistak, autobideak, guardia zibilen soldata eta trafiko tresneria. Hau guztia denok ordaintzen dugu. Autoa dutenek eta autorik ez dugunok. Hau da, oliburua. Uste dut erosten duen orok, azkenean kotxea saldu egingo duela. Eta, bueno, hau ez da guztia. Ekologia gaia ere ez dugu aipatu. Labur-labur alba duzu, denborak agintze baitu, bakizu. Azkenean, gai importanteenari denbora gutxiena eskainiko diogu. Beno, labur bilduz, esan genezake, hirietako kutsaduraren 160%, 180% autoak sortua dela. Harrigarriak benetan eman dizkiguzun datu eta argudio horiek. Beno, ba, sentitzen badugu ere gure denbora amaitu eginda. Justo delako eba, esker mila gurekin izateagatik. Bai, zuei. Ea zure liburua barra-barra zabaltzen den eta bere dukinak, jendeak garraio publikoa gehiago erabildezan balio duen. Guztion onerako izango litzateke eta. Hala bere.